Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να υπενθυμίσω τρεις καθηγητές, όπως έχει πει ο Δίσμαρκ, γνωρίζετε ότι θα μπορούσαν να κάνουν από κοινού. Να υπενθυμίσω ότι συζητάμε για ποια Ευρώπη θέλουμε να ψηφίσουμε και επίσης να υπενθυμίσω ότι φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τις πρώτες ευρωεκλογές. Οι πρώτες ευρωεκλογές διεξήχθησαν πριν ακριβώς 30 χρόνια, το 1979. Αυτές που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο είναι οι 7ο κατά σειρά. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι το Μάη τώρα είναι επίσης συμπληρώνονται 5 χρόνια από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τη μεγάλη διεύρυνση με τις 10 χώρες. Και βεβαίως 20 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Το ερώτημα που θέλουμε να απαντήσουμε είναι ποια Ευρώπη θέλουμε να ψηφίσουμε. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω είναι να απαντήσω σε 2-3 ερωτήματα. Και το πρώτο είναι, θέλουμε όντως να ψηφίσουμε? Με άλλα λόγια, θέλουμε να ψηφίσουμε για την Ευρώπη ή όχι? Και νομίζω η απάντηση που δίνεται από ένα πρόσφατο ευρωβαρόμετρο είναι ότι το 66% των Ευρωπαίων δεν θέλουν να ψηφίσουν. Με άλλα λόγια, μόνο ένα 34% των Ευρωπαίων σκέφτεται να πάει στις κάρτες. Εάν αυτά τα ποσοστά ισχύσουν, σημαίνει ότι ενδεχομένως θα έχουμε τη χαμηλότερη συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Να υπενθυμίσω ότι στα 30 χρόνια που διέρευσαν, η συμμετοχή πέφτει και πέφτει κατακόρυφα. Ξεκίνησε με 63% το 1979, στις τελευταίες εκλογές του 2004 έπεσε στο 45%, σε ορισμένες χώρες δεν ξεπέρασε το 17%, σε άλλες χώρες το 21%. Επομένως υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ και υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ περισσότερο και ένα παράδοξο θα έλεγα από το γεγονός ότι ενώ το 79 ψήφισε το 63% όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε σχεδόν καμία ουσιαστική εξουσία. Αυτή τη στιγμή οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν αυξηθεί, θα έλεγα εντυπωσιακά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ψηφίζει σε μια σειρά από τομείς που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη και πέρα από αυτά η ελκυστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία έχει πέφτει και έχει πέσει κατά κόρυφα και βαίνει τη θύνουσα. Επομένως δεν φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πάμε να ψηφίσουμε το πρώτο και το κύριο, αν θέλετε, σημείο. Το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αλλά μια πρώτη απάντηση είναι ότι διότι δεν αισθάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι διακυβεύεται κάτι σημαντικό στις ευρωεκλογές. Κακώς ίσως, αλλά αυτή είναι μια αίσθηση ότι δεν αισθάνονται ότι διακυβεύεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω και αυτό το γεγονός ευθύνονται πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλοί λόγοι. Πρώτον, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι έχει αποτύχει ποταποδός στην κύρια αποστολή του. Η αποστολή του ήταν πια να ενισχύσει την νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καλύψει το λεγόμενο δημοκρατικό έλλειμμα, να γεφυρώσει την Ευρωπαϊκή Κοινωνία και τους Ευρωπαίους θεσμούς. Και σε αυτό νομίζω απέτυχε. Και απέτυχε διότι μεταξύ άλλων δεν μπορεί να επικοινωνήσει σωστά το ρόλο του. Δεν ξέρω πόσοι, και νομίζω αρκετοί, θα έχετε δει τα κείμενα που βγάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εχέφρον με το κοινό μυαλό που θα μπορούσε να διαβάσει αυτό το κείμενο, ένα από τα τελευταία ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι 10 σελίδες, είναι για τα Βαλκάνια, λέει 2 ουσιαστικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν λεχθεί μέσα σε 2 παραγράφους και υπάρχουν 10 σελίδες φλίαρες, ακατανόητες, οι 2 σελίδες αναφέροντας τα έχοντας υπόψη την Αγία Γραφή, τα άποντα του Σέξπιρ, τη χρήση του Βούδα, οτιδήποτε θέλετε. Αλλά δεν υπάρχει καμία ουσία πουθενά. Επομένως, ένα πρώτο θέμα είναι ότι δεν μπορεί το ίδιο το κοινοβούλιο έχει αποτύχει να επικοινωνήσει σωστά το ρόλο του. Εάν κάποιος άνθρωπος δεν είναι ελαφρώς, αν θέλετε, διεστραμμένος, ειδικός να παρακολουθεί αυτά τα κείμενα, νομίζω δεν θα έπαιρνε στον κόπο ποτέ να τα διαβάσει. Επομένως, το ίδιο το κοινοβούλιο ευθύνεται σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Δεύτερον, υπάρχει η αίσθηση ότι η ανάδειξη των ευρωβουλευτών δεν είναι τελικώς μια εκλογή, μια επιλογή, αλλά ότι είναι ένας διορισμός. Ότι τελικώς οι ευρωβουλευτές στις περισσότερες χώρες τοποθετούνται, διορίζονται μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες που κανείς δεν γνωρίζει και απλώς ο πολίτης οδηγείται στο να ψηφίσει αυτοί οι οποίοι τοποθετούνται πρώτοι, εκλέγονται. Δεν έχει τη δυνατότητα της επιλογής. Τρίτον, υπάρχει μια έντονη, αν θέλετε, πολιτικοποίηση της ενοποιητικής διαδικασίας. Η διαδικασία της ενοποίησης έχει πολιτικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει αντικείμενο της πολιτικής αντιπαράθεσης και αυτό δεν έχει περάσει επαρκώς στις ευρωεκλογές. Με άλλα λόγια, αυτό που είπα στην αρχή, ότι οι πολίτες δεν αισθάνονται να διακυβεύεται κάτι. Και αυτό το έλλειμμα θα μπορούσε και θα έπρεπε να καλυφθεί. Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, ένας από τους οποίους θα ήταν οι ευρωεκλογές να συνοδεύονται ταυτόχρονα με τον υποψήφιο που θα μπορούσε να καταλάβει τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν δηλαδή κάθε κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, υπεδείκνυε ποιος θα ήταν ο υποψήφιος ο οποίος θα μπορούσε, εάν και εφόσον επικρατήσει, να αναλάβει τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια πρόταση που έχει διατυπωθεί από πάρα πολλούς και από τον κύριο Τσούκαλ και από τον Ομιλούντα και πάρα πολλούς άλλους. Θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να πολιτικοποιήσει τη διαδικασία των εκλογών ώστε να προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής κοινωνίας και των Ευρωπαίων πολιτών. Και τέλος, νομίζω ότι υπάρχει το πρόβλημα ποια είναι η θεματολογία, ποια είναι η ατζέντα που συζητάμε στις ευρωεκλογές. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, η ατζέντα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά η ατζέντα σχεδόν πανευρωπαϊκά ουσιαστικώς κυριαρχείται από τα λεγόμενα εθνικά θέματα και πολύ λίγο από τα ευρωπαϊκά θέματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι οι οποίοι θα μπορούσαν να εξηγήσουν τα φαινόμενα αυτά. Επομένως, τα πρώτα μου σχόλια συνδέονται με το αν θα ψηφίσουμε ή δεν θα ψηφίσουμε και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με τη συμμετοχή. Σήμερα διάβαζα ότι το πιθανότερο είναι ότι η συμμετοχή θα είναι αν όχι 34%, αλλά ενδεχομένως θα κινηθεί στο 40% ή στο 38% συνολικά στην Ευρώπη. Πρέπει να πω ότι η Ελλάδα καταγράφει σχετικώς υψηλότερα ποσοστά, αλλά αυτό ίσως να οφείλεται και στο γεγονός ότι η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική. Αλλά πάντως η Ελλάδα καταγράφει ποσοστό 48%, κάτι που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Στο ορισμένο σας περιπτώσει τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 17 και 20%. Επομένως, το πρώτο από το οποίο θα έπρεπε κανείς να πάνω στο οποίο θα έπρεπε να προβληματιστεί είναι πώς μπορεί να κατά κάποιο τρόπο ενθαρρυνθεί περισσότερο η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στη διαδικασία προκειμένου να απαντήσουν στο ποια Ευρώπη θέλουν. Το δεύτερο ερώτημα. Ποια Ευρώπη θέλουν? Κοιτάξτε, προσωπικά δεν έχω πρόβλημα να το απαντήσω. Ξέρω ποια Ευρώπη θέλουμε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την Ευρώπη που θέλουμε. Και ποια είναι η Ευρώπη που θέλουμε? Νομίζω πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πω το εξής, ότι ειδικά σε την περίοδο, ειδικά σε μια περίοδο κρίσης, της χειρότερης κρίσης στο μεταπολεμικό κόσμο, νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο και όχι λιγότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και χρειαζόμαστε να αποφύγουμε τη διολίσθηση στον ευρωπαϊκό εθνικισμό, που δεν αποτελεί τη λύση. Επομένως, η απάντηση είναι ότι θέλουμε περισσότερη Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Δεύτερον, ότι θέλουμε περισσότερη υπερεθνική, θα τολμούσα να πω περισσότερη ομοσπονδιακή Ευρώπη. Με άλλα λόγια, η κρίση, η οικονομική κρίση, ο τρόπος που η Ευρώπη διαχειρίστηκε ή επιχείρησε να διαχειριστεί την οικονομική κρίση έδειξε τους περιορισμούς του διακυβερνητικού προτύπου ολοκλήρωσης. Έδειξε ότι με το διακυβερνητικό πρότυπο, με την απλή συνεργασία των κυβερνήσεων, δεν μπορούμε να βράσουμε ούτε αποτελεσματικά, ούτε γρήγορα, ούτε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όπως θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι η Ευρώπη σχετικώς πέτυχε. Αλλά αυτό είναι μόνο σχετικός και βεβαίως απομένει να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία. Επομένως, θέλουμε λιγότερο διακυβερνητική Ευρώπη, θέλουμε περισσότερο υπερεθνική, περισσότερο ομοσπονδιακή Ευρώπη. Με άλλα λόγια, να το διατυπώσω πολύ πιο λιανά και πολύ πιο ξεκάθαρα, θέλουμε πολιτική ένωση. Εάν θα μπορούσα να συνοψίσω σε δύο φράσεις το τι ακριβώς θέλουμε, Η απάντησή μου θα ήταν ότι θέλουμε πολιτική ένωση. Θέλουμε τη μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολιτική ένωση. Και όταν λέω πολιτική ένωση, εννοώ τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία θα τα πω τηλεγραφικά, ώστε να μην δαπανίσω πάρα πολύ χρόνο. Πρώτον, για την πολιτική ένωση, θέλουμε ισχυρούς, υπερεθνικούς, δημοκρατικά νομιμοποιημένους θεσμούς. Που σημαίνει, μεταξύ άλλων, θέλουμε ένα σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης, θέλουμε ένα σύστημα το οποίο θα έχει ένα κυβερνητικό σχήμα στο κέντρο του που απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε ένα κατακαιρματισμό θεσμών, έχουμε πάρα πολλές φωνές που μιλάνε για το ίδιο θέμα, παραδείγματος χάρη για το ευρώ μιλάνε πάρα πολλές φωνές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, το πρώτο κεντρικό ζητούμενο είναι η ισχυρή κεντρική υπερεθνική θεσμή, ξεκινώντας από τους θεσμούς της οικονομικής διακυβέρνησης του όλου συστήματος. Ένα αίτημα που, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ, το θέτουν επιτακτικά οι Γάλλοι μεταξύ άλλων. Δεύτερον, θέλουμε ισχυρή εξωτερική πολιτική και άμυνα, που να επιτρέπει στην Ευρώπη να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά στο παγκόσμιο σύστημα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι στον τομέα αυτό έχουν γίνει θεαματικά βήματα τα οποία δεν πέρασαν τόσο πολύ στην ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή από το 1998, από την περίφημη διακήρυξη του Σαν Μαλό. Παρά τα αυτά, τα ελλείμματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα ελλείμματα είναι πάρα πολύ, αν θέλετε, δυσλειτουργικά, με την έννοια ότι δεν επιτρέπει στην Ευρώπη να αναπτύξει την πολιτική της παρουσία, η οποία θα ήταν σύστοιχη με το οικονομικό της βάρος, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, ένα θέμα βούλησης, ένα θέμα θεσμών, εάν τα συμφέροντα συγκλίνουν ναι ή όχι, αλλά νομίζω μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μια σειρά από συμφέροντα συγκλίνουν. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο της Ευρώπης που θέλουμε ως Ευρώπης και ως πολιτικής ένωσης. Το τρίτο είναι οπωσδήποτε στον τομέα των πολιτικών. Ιδιαίτερα των κοινών πολιτικών πέρα από την εξωτερική πολιτική, και εδώ εννοώ δύο συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, εννοώ ότι στο σύστημα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αυτό το οποίο πάσχει είναι το σκέλος Οικονομική Ένωση. Με άλλα λόγια, το όμικρον της ΟΝΕ, το οποίο πάσχει δραματικά και το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί, και εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί συγκεκριμένες προτάσεις το τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει, που καλύπτει από τη δημοσιονομική πολιτική, φορολογία κλπ. Αλλά και το δεύτερο που έχει σχέση με την όλη πτυχή της κοινωνικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτυχθεί σε ένα σύστημα μεγιστοποίησης της ευημερίας, και όταν λέω ευημερίας εννοώ ευημερία σε ευρεία ενία, όχι απλά οικονομικής ευημερίας, και θα πρέπει να προσλαμβάνεται από τον Ευρωπαίο πολίτη ως τέτοιο, ως σύστημα μεγιστοποίησης της ευημερίας. Γιατί? Διότι μια σημαντική κατηγορία πολιτών, ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες, προσλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι ως σύστημα το οποίο μεγιστοποιεί την ευημερία, αλλά ως σύστημα το οποίο απειλεί την ευημερία τους. Το βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι ως ευκαιρία, αλλά βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως απειλή. Και τέλος, το τέταρτο στοιχείο είναι μια ένωση η οποία θα είναι ανοιχτή προς τα έξω, που θα μπορεί να συμπεριλάβει τις χώρες που ενδιαφέρονται να ενταχθούμε, αλλά θα μπορεί να συμπεριλάβει εάν και εφόσον διασφαλίσει την θεσμική και την πολιτική της συνοχή, τη θεσμική και πολιτική της ενότητα. Με άλλα λόγια, καμία διεύρυνση πριν ακριβώς ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία, και γνωρίζω ότι σε αυτό το σημείο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Επομένως, αν θέλετε, αυτό είναι το αρχιτεκτόνιμά μου και αυτή είναι η απάντησή μου σε ποια Ευρώπη, ποια Ευρώπη θέλουμε και ποια Ευρώπη θα θέλαμε να ψηφίσουμε. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την Ευρώπη? Με άλλα λόγια, θέλουμε, ξέρουμε ενδεχομένως τι θέλουμε, αλλά ξέρουμε πώς θα φτάσουμε? Φαντάζομαι ότι εδώ δεν ξέρουμε πώς θα φτάσουμε. Οφείλω να σας πω ότι εδώ δεν έχω κάποια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Μια εύκολη απάντηση θα ήταν να σας πω ότι βεβαίως θα πρέπει να ψηφιστεί και θα πρέπει να εφαρμοστεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Ελπίζω ότι σήμερα που συζητάμε ότι η Τσεχία, η γερουσία στην Πράγα θα επικυρώσει και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και στην Τσεχία και επομένως θα απομείνει μόνο μία χώρα, δηλαδή η Ιρλανδία, η οποία όλες οι ενδείξεις δείχνουν τον Οκτώβριο θα απαντήσει yes, θα απαντήσει ναι στη συνθήκη και επομένως θα επικυρωθεί η συνθήκη. Αλλά νομίζω ότι κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες και ομολογώντας η συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Ωστόσο, κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες θα είναι ανεπαρκές. Παραδείγματος χάρη στο θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης συμβάλλει μόνο οριακά στη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος, βελτιώντας τη θέση της ευρωομάδας κτλ. Επομένως, ποιες είναι οι προοπτικές? Φοβάμαι ότι οι προοπτικές δεν είναι ιδιαίτερα ευήλωτες. Με άλλα λόγια, πρώτον, η οικονομική κρίση ανέδειξε τα προβλήματα, φώτισε τα προβλήματα, αλλά από την άλλη μεριά και μπορεί ενδεχομένως να λειτουργήσει ως ευκαιρία για βαθύτερη ενοποίηση. Αλλά η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι σε περιόδους ύφεσης, υψηλής ανεργίας, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα 2-3 χρόνια τουλάχιστον, οι προοπτικές για βαθύτερη πολιτική ενοποίηση δεν είναι ιδιαίτερα θετικές. Οι προοπτικές για βαθύτερη πολιτική ενοποίηση πάσχουν. Δεύτερον, οι πολιτικοί σχετισμοί στην Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όπως καταγράφονται αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα κρατών, κυρίως από τις νέες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ιδιαίτερα διστακτικές στο να εκχωρήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα και να προχωρήσουμε προς τη λογική, παρά το γεγονός ότι η αντίρρητη πραγματικότητα λέει περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη Ευρώπη. Επομένως, το πώς ακριβώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την Ευρώπη που θα θέλαμε, φοβάμαι ότι δεν μπορώ να συνεισφέρω, δεν έχω να πω κάτι το πιο συγκεκριμένο και το πιο λειτουργικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, η δουλειά κυρίως του ακαδημαϊκού είναι να σπάσει τη λογική του αδύνατου κάποια στιγμή. Δηλαδή να επιχειρήσει να σπάσει τη λογική του αδύνατου, αυτό το οποίο φαίνεται ως αδύνατο, και να προσπαθήσει αυτό που φαίνεται ως αδύνατο να το κάνει δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ.